Wiele psalmów rozpoczyna się, czy w treści tych psalmów znajdujemy wezwania do wielbienia Boga pieśnią. Nie trzeba gasić światła. Niech będzie to światełko. O. Niektórzy z nas mają muzyczne talenty, potrafią grać na instrumentach i śpiewać pieśni przy wtórze tychże instrumentów, ale niektórzy z nas nie mają takich talentów i myślę, że z tego powodu rzadziej śpiewają pieśni ci, którzy takich talentów nie mają. Dla niektórych niedzielne zgromadzenie jest jedyną okazją, żeby wspólnie coś zaśpiewać, choć tak być nie powinno. Można śpiewać, słuchając na przykład wykonania pieśni przez inne osoby, tak jak moja żona dzisiaj rano chodziła ze słuchawkami i śpiewała po domu, chociaż sama potrafi śpiewać i grać, ale też czasami słyszę ją, jak śpiewa, słuchając właśnie kogoś innego, kto śpiewa i się przyłącza do tego, więc do tego zachęcam. Natomiast tutaj jesteśmy razem, aby wspólnie śpiewać Bogu na chwałę, aby wspólnie wznosić głos i z tego powodu też wyświetlamy teksty pieśni, żeby wszyscy mogli się przyłączyć, żeby nikt nie tylko słuchał, nie jesteśmy na koncercie, ale jesteśmy razem w społeczności, by wielbić Boga. I do tego was zachęcam, bracia, siostry, żebyście z całych sił śpiewali. Nie tak pod nosem, nie tak tylko ruszając ustami, ale z całych serc, głośno. Tak Biblia też w wielu miejscach nas wzywa, żebyśmy głośno śpiewali Bogu, żebyśmy Go wychwalali radosnym pieniem, czyli radosnym śpiewaniem. Natomiast na początku dzisiaj tutaj mamy młodego brata i siostrę ze Szczecinka, którzy zaśpiewają dla nas pieśń i do tej pieśni, jeśli nie znacie słów, ja jej chyba nie znam, słyszałem ją już, wydaje mi się, kiedyś, ale słów jej niestety na pamięć nie znam, więc się nie przyłączę, posłuchamy tej pieśni i mam nadzieję, że będzie dla nas też inspiracją do modlitwy i do tego, żeby też później wznosić nasze głosy w pieśniach. Także prosimy was. Drogi Boże, piszę chociaż kilka słów, innym razem napiszę więcej. Na początku życzę ci wszystkiego dobrego i pozdrawiam cię najgoręcej. Tak się jako złożyło, że nie miałem okazji podziękować za list, coś mi przysłał. Miałem wiele pracy, miałem wiele nauki, także piszę dopiero dzisiaj. U mnie wszystko jak dawniej, tylko jeden samobójca więcej. Tylko jedna znów rodzina rozbita, tylko życie pędzi coraz prędzej. Gdzieś obok rozbił się samolot, trochę dalej trzęsła się ziemia. Kiedy patrzę na to wszystko, tak jak dziś. Tak w ogóle to przepraszam cię bardzo za to, że tak długo milczałam. Lecz dopiero dzisiaj zaczynam rozumieć Biblię, którą mi przysłałeś. Wczoraj odszedł ode mnie przyjaciel, z którym tak wiele mnie łączyło. I dopiero dzisiaj zaczynam doceniać, czym jest życie i prawdziwa miłość. Nie wszystko jak dawniej, tylko tylko jeden samobójca więcej. Tylko jedna znów rodzina rozbita, tylko życie pędzi coraz prędzej. Gdzieś obok rozbił się samolot, trochę dalej trzęsła się ziemia. Kiedy patrzę na to wszystko, tak jak dziś, u mnie wszystko jak dawniej. Tylko jeden samobójca więcej. Tylko jedna znów rodzina rozbita, tylko życie pędzi coraz prędzej. Gdzieś obok rozbił się samolot, trochę dalej trzęsła się ziemia. Kiedy patrzę na to wszystko, tak jak dziś. Gdzieś obok rozbił się samolot, trochę dalej trzęsła się ziemia. Kiedy patrzę na to wszystko, tak jak dziś. Dobrze widzieć i słyszeć młode dusze wielbiące Boga. To jest piękny widok. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Panie, jesteśmy dzisiaj przed Tobą po raz kolejny, aby oddać Ci chwałę w naszych pieśniach, modlitwach, rozważaniu Twojego słowa, wsłuchiwaniu się w Twój głos, uczenia się Twoich dróg. Dziękujemy za łaskę, że możemy tu być razem. Panie, Ty dajesz nam dar każdego nowego dnia. Od Ciebie pochodzi każde tchnienie. Ty, Panie, dajesz nam zdrowie i siły. I dziękujemy, że możemy tu dzisiaj być razem właśnie w zdrowiu, które pozwala nam stanąć przed Tobą i podnieść nasze głosy do Ciebie. Niechaj żadne serce nie będzie ciche, ale niechaj nasze serca radośnie wielbią Ciebie, wywyższają Ciebie, a jeśli są między nami jakieś strapione serca, prosimy o Twoje pocieszenie, o Twoją zachętę, o Twoje wzmocnienie, o Twoją łaskę, by trzymać się Ciebie i patrzeć na Ciebie w pośród doświadczeń i zmagań. Odbierz sobie chwałę, Panie, w każdej z tych modlitw, które będziemy do Ciebie zanosić. Wysłuchaj nas i zechciej działać w naszych sercach. Pociągaj nas ku Tobie, przemieniaj nas, objawiaj się nam, kształtuj nas. Oddajemy Tobie hołd i cześć i prosimy o pomoc Twego Ducha, aby to wszystko, co dzieje się tutaj między nami, było przez Ciebie prowadzone, przez Ciebie błogosławione i abyś Ty był prawdziwie tym uradowany i wywyższony z głębi naszych serc. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, za kolejny dzień, który dajesz nam. To całe stworzenie tak pięknie stworzone pokazuje, jak wielki Wszechmogącym Bogiem jesteś. Dzięki, że mamy przystęp do Ciebie, jedynego Boga, i możemy czuć się kochani przez Ciebie. To jest piękne. To powinno nas inspirować i zachęcać, by służyć Tobie, by szukać Twojego upodobania. Dziękujemy, że możemy być tutaj na tym miejscu dzisiaj. pieśni, modlitwy, wspólnotę, naukę apostolską, łamanie chleba. I dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który ma o nas staranie, Panie. Dziękujemy Ci za ten czas wakacyjny, który też pobłogosławiłeś nas, Panie. Wszystkim tym, co jest nam potrzebne, byśmy mogli wypocząć. Ale też, Panie, dziękujemy za to, że Ty nas możesz ustrzec od złego. I tak prosimy Cię, abyś nas prowadził po Twojej chwale, abyś nam błogosławił i abyś właśnie nas strzegł od złego. Gdyż, Panie Jezu Chryste, żyjemy w trudnych czasach, ale i w czasach pięknych, w których Ty, Panie, jesteś tym samym Bogiem, który był, Ty też jesteś nim dziś. I dziękujemy Cię za Syna Twojego Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, przez którego ofiarę na krzyżu Golgoty jesteśmy usprawiedliwieni i zbawieni. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, za Twoją świętą, czerwoną krew, która odmywa od wszelkiego grzechu. I że możemy na tym miejscu stać, jako dzieci Boże przez wiarę. I dziękujemy, Panie Jezu Chryste, za to, że Ty poprzez swoje słowo pokazujesz nam, że to, co było, co jest, a co będzie. I że nie możemy być pewni tego, że Twoje obietnice są prawdziwe, a Ty powiedziałeś, że idę przygotować Wam miejsce. A jeśli pójdę, przygotuję miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, nie byli. I tak, Panie Jezu Chryste, przynosimy do tych, którzy są prześladowani z powodu wiary. Panie, Panie, wytrwałości, by mieli siłę i moc z tego, by dostali się w dniach trudnych, którym przeszło im się mierzyć. Aby jeszcze zawsze zwrócone były na niebiańską mężczyznę swoje Zbawiciela. I tak, Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że Ty, który rozpocząłeś nas te dzieło, będziesz się pełnił aż do dnia swojego przyjścia. Gdyż na Tobie, Panie, polegamy, nie na sobie. Bo my bez Ciebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Tak, Panie Jezu Chryste, przyjmij chwałę, czy świętej z tej społeczności i wszystkich wspólnot, które zgromadzają się, by oddać Tobie chwałę. Wszystkich tych, którzy miłują Ciebie miłością niezniszczalną, Panie, prosimy Cię o te świata swojej opiece, bo wiemy, że Ty jesteś Bogiem, który jest zaangażowany i aktywny i który jest dobrym pasterzem. Tobie, Panie, niezniszczalny chwała i cześć. Amen. Dziękuję Ci, Panie Boże, za ten dzień, dziękuję Ci Boże, za tych pięknych gości, za ich modlitwy, za ich serduszka, gorąco, otwarcie, za dzieciaki, których mamy dzisiaj bardzo dużo. Tak dziękuję Ci Boże za ten czas, który dla nas przygotowałeś. I tak bardzo Cię proszę Boże, abyś pobłogosławił ten czas, abyśmy byli wszyscy nakarmieni, upowodzeni, posileni Boże. Zachęceni, proszę Cię, Panie Jezu, abyś otwierał nasze serca, abyś Boże pomógł nam wyrażać to, co w głębi serca czujemy. Abyśmy nie wstydzili się Boże, otwierać nasze usta. Ty ustami nasz, Panie Jezu. To nie jest tak, że my nie potrafimy. Może nie prosimy. Tak bardzo Ci proszę, Boże, otwieraj nasze oczy duchowe, otwieraj nasze oczy wiary, abyśmy dobrze wykorzystali ten czas, który dla nas przygotowały, żebyśmy zjedli tego stołu Pańskiego. Twoje żywe słowo, spójrz, że z nieba. Chwała mi, że będzie Boże, Panie Jezu. Amen. Dobra, się młody, jest to Boże. Przyjmę przedzięcznienie naszych imien, ale takie pytanie. Do tej pory nam zachowałeś, strzegłeś, prowadziłeś. I dzisiaj, Panie Jezu Chryste, nasz cudowny nauczyciel, dlaczego? Masz dla nas przygotowane słowo, pokaz. Daj łaski, Panie, aby był zapieczętowany Duchem Świętym, aby stał się dla nas Duchem Żywotem. Prosimy Cię, Duchu Chryste, aby czuł uwielbienie i chwałę. I tak pragniemy w Twoim Bożym pokoju odbierać to wszystko, co się dzieje, Panie Duchu Chryste, pod Twoim prowadzeniem i nie chcemy też innego. Chcemy, żeby był wywyższony w naszym życiu do wszechty. Dokładnie wiesz, co potrzebuje ciało ducha i duchu. Ducha i duchu. Prosimy Cię, abyś na wszystkich błogosławił, Panie, wyciszył. Wszyscy, tak, Ty jesteśmy. Bo tak, którzy Cię chcieli być, a nie mogą to zrobić. Cały Twój Święty żywy Kościół powiedzamy Twoje opiekę, a szczególnie piękny to krzyż nad nami. Bóg, tak mówią nas, że też stratemy na tym niebie. Przyjmuj, czy wdzięcznie je chwalę na tak wielkie rzeczy, które czynisz, że odbieram od Ciebie łatwiej za łatwą. Wielkim, cudownym Bogu jesteś, który kocha koronę tego stworzenia, bardzo pochwali się w ogóle te powietrze. Uniżyłeś się, pochwalił na krzyż. Wbito na swoją głowę koronę czerwoną. Wniosek to szybko damy za każdego dnia. I dziękujemy Ci, że możemy widzieć i sobie przypominać to, co wydarzyło się, Panie, tam na Golgocie. Uwielbiamy Cię, bo wysławiamy, a nie umiemy tego wyrazić we słowach. Niech nasze serce, Panie, odda Tobie tą chwałę, która jest Tobie należna. W imieniu Pana Chrystusa. Amen. Amen. Pomóż nam, Panie, dzisiaj przyjść do Ciebie z tym objawieniem, dziękczynieniem, którego jesteś godzien. Tak dziękuję, Panie, za naszych wszystkich tutaj gości, Panie, i tych, którzy Ciebie znają, i tych, którzy Ciebie może jeszcze dopiero szukają. Panie, proszę o Twoje działanie w każdym sercu. Tak szczególnie też, Panie, dziękuję Ci za Zosię, za Kacpra, którzy są tutaj z nami, tydzień temu zawarli związek małżeński. Boże, tak proszę, abyś ich błogosławił, abyś ich prowadził, żebyś udzielał mi, Panie, Twojej mądrości, Twojego światła, by mogli z Twoją pomocą siebie kochać, szanować, też być światłem dla innych młodych ludzi, którzy są wokół nich. Prosimy, Boże, Twoje szczególne błogosławieństwo dla nich. Prosimy też, Panie, wszystkie, szczególnie rodziny, gdzie są małe dzieci, gdzie tak dużo trzeba siły i zaangażowania i uwagi. Prosimy o Twoje też szczególne posilenie dla rodziców, Panie, o Twoją właśnie też mądrość do wychowywania, o też Twoją łaskę, żeby rodzice mieli czas też dla siebie, żeby też dbali o swoje relacje, o swoją komunikację. Żebyś, Panie, udzielał tego wszystkiego, czego potrzebują. I pomóż nam też dzisiaj, Panie, przybliżyć się do Ciebie. Otwieraj nasze serca i dopomóż uwielbić Ciebie w miły Tobie sposób. I odbierz, Panie, uwielbienie z każdego serca obecnego tutaj, też tych wszystkich, którzy słuchają. Panie, ja dziękuję, że mogę być w miejscu, Panie, gdzie Twoje imię, Panie, jest chwalone, błogosławione i uwielbiane, Panie. Dziękuję, że przyniosłeś mnie z miejsca, Panie, gdzie tego nie było, a było poniżane. A postawiłeś mnie, Panie, w miejscu, które Ty wybrałeś, Boże, dla mnie. Dziękuję Ci za łaskę, za Pana Jezusa Chrystusa, który wyrwał mnie i uczynił, Panie, dzieckiem. Dziękuję Ci, Boże, za nowe życie. Dziękuję Ci za obfitość łask, którą każdego dnia obdarzasz mnie i mój dom, Panie. Dziękuję Ci, że błogosławisz pracę naszych rąk. Dziękuję Ci za codzienność, Panie, którą dajesz, Panie, przez którą przeprowadzasz, że jesteś w każdej chwili, Panie, że jesteś i w radościach, i w smutkach, Panie, że zawsze można na Ciebie liczyć, Panie, i zawsze przyjdziesz, nie spóźniamy. Dziękuję Ci, Panie, za Kościół, który dajesz, Panie, że dajesz tą nową rodzinę, Panie, że gdziekolwiek nie postawię stopy, to mam rodzinę. Chwała Ci, Boże, za to, za łaskę. Dziękuję Ci, Boże, że za Twoje słowo, Panie, które jest zawsze świeże i wieczne, Panie. Dziękuję, że jest niezmienne, Panie, że mogę zawsze do Niego wrócić i tam nie będzie zmiany, Panie, ale będzie Twoje słowo, Panie. Dziękuję Ci za Twoje berło sprawiedliwości, za to, że dałeś Ducha, który ma upodobanie, Panie, w prawości i w sprawiedliwości, w prawie i w pokorze. Chwała Ci, Panie. Chcę Ci, Panie, przyjąć, Panie, z naszego miejsca, w którym jesteśmy, Panie, uwielbienia, ale i z każdego miejsca, gdzie Twoje dzieci się zbierają, Panie. Tak uczyniłeś, że nie ma chwili, kiedy Tobie nie jest oddawana chwała, Panie. Dziękujemy Ci, że i my tu dzisiaj możemy tą chwałę Tobie oddawać tak, jak potrafimy. Przyjmij, Panie, uwielbienie, cześć z naszych ust, z naszych serc, Panie, tego, co będziemy robić. Dopomóż nam, że to, co będziemy czynić przez cały dzień dzisiejszy, kolejne nasze dni było Tobie miłe, abyś miał, Panie, w nas upodobanie. Amen. Amen. Panie, i przed Twoje oblicze. oblicze przynoszę nasze niezbawione dzieci. Przyniosę nasze niezbawione rodziny, Panie, rodziców, rodzeństwo, naszych sąsiadów i bliskich znajomych, Panie. Każdy z nich potrzebuje, Panie, Twojej łaski. Prosimy Cię, Boże, o zmiłowanie nad nimi. Twoje ręce się, Panie, oddajemy na każdą chwilę naszego życia. I Panie, uczyń, aby każda minuta naszego życia była ku Twojej chwale. Amen. Ja śmiejszy na słońce, ciągnie wybranie swój ród. A swojej chwały i wielkiej swojej mocy, Pan przyjdzie w promienia swojej dziwnej światłości wziąć pierwszy przybytek swój lud. A wtedy uwielbienia i wieczni chwał zaśpiewamy mu hymn, on już idzie. Alleluja, alleluja, alleluja. I wojska niebieskie, i dusze zbawione z radością witają. I wszyscy radośnie śpiewają donośnie, że ziemi dowierzchni swój ród. A wtedy uwielbienia i wieczni chwał zaśpiewamy mu tym, on już idzie. Alleluja, alleluja, amen. Obędzie to radość, wejdę z cierpień, bólu, na stale weselny, palebny masz królu. I śpiewać mi chwały, wdzięczności wspaniałej, że ziemię wziął wierny swój lud. A wtedy uwielbienia i w wiecznym chwał zaśpiewamy mu hymn, on już idzie. Alleluja, alleluja, amen. Ukochany nasz królu, ukochany nasz Boże, najdroższy, dawcą życia, łaski i miłości. Tak wielkim sercem Ci dziękuję, że dałeś mi siłę, że mogę tu być w świecie. Jestem Ci tak wdzięczna. Że to Ty posiłasz, że Ty się zajmujesz każdą Twoją owieczką, która gdzieś tam w słabościach jest. Ty posiłasz, Ty podnosisz, Ty nagarnisz, Ty prowadzisz, przeprowadzasz przez Twój Boży tron, aby Tobie oddać chwałę, bo dałeś prawo, by Cię uwielbić. To Twoje uwielbienie, kochany Jezu, bo Ty uwielbiłeś Ojca i Ty to dałeś, znaczy serca, to możesz Cię śpiewać pieśni, jako Twoje dzieci, które sobie odkupiłeś dla Ojca. Obudłeś świętą Twoją drogocenną krwią, oddałeś się cały na krzyżu. Darowałeś nam życie, chociaż niczym sobie nie zasłużyłam, byłam największą grzesznicą, ale Ty szedłeś i Ty powiedziałeś do mnie cudowne słowa, słowa życia, żyj. I dzięki Tobie żyję. Dziękuję Ci za moje kochane braci, za moje siostry, za tych, którzy dzisiaj przeprowadziłeś, za tych, którzy słuchają. Twoje słowo, Panie najdroższy, błogosław i dzisiaj. Błogosław braci, którzy będą głosić słowo. Błogosław tych, którzy grają na instrumentach. Niech to wszystko się dzieje dla Twojej chwały, bo Ty jesteś godzin chwały, Ojcze kochany. Tak z radości w sercach będzie śpiewać, choć nieraz nie mamy takich głosów, ale Tobie się podoba, jak się śpiewa i w sercach dla Twojej chwały. Uwielbi się i dzisiaj. Uwielbi się, błogosław nam, pociesz serca, podnieś, pomyśl, mocniej, poprowadź dla Twojej chwały. Chwała Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa, w Duchu Świętym. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Ci, że możemy tu być, że możemy tu być z rodziną, z żonami, dziećmi, że nasze dzieci mogą od małego się uczyć gdzieś tam, gdzie jest Twój lud. Dziękujemy Ci, że chociaż daleko od domu, to jednak jesteśmy w domu. Dziękujemy Ci, że możemy być tam, gdzie są bracia i siostry, wzywają Twojego imienia. Bo tam, gdzie są ci, gdzie są szczere serca, które wzywają Twoje imię, to jesteś obecny. Dziękujemy Ci za to. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. Abyś nas sprowadzał w to miejsce, które chcesz, abyśmy weszli. Abyś nas prowadził Twoją prostą drogą. Abyśmy nie spłaczali, Panie, ani na prawo, ani na lewo. A dziękuję Ci, że tego świadectwem jest też to, że pomimo, że naprawdę nie mówię wszystko, bardzo Panie, że spotkaliśmy. Wiele lat temu, że jednak i On zachował się Jego, zachował się mnie. Dzięki Ci, Panie. Dzisiaj możemy się widać jako bracia, chwalący Tobie w Chrystusie Jezusie. Tak proszę Cię, aby każdy z nas trzymał się tego słowa. Wiernie, wytrwale, w czasach złych i trudnych. Chroni nasze dzieci, aby Panie ten świat nie zamącił tego czystego źródła, które dajesz łaskę zlewać ich serca przez Twoje słowo, przez Twoją miłość. Proszę błogosław ten zbór, błogosław też nasi braci i siostry, aby każdy wzrastał jako drzewo, które wydaje swój owoc we właściwym czasie. A wszystko to, Panie, jest po Twojej chwale, po Twojej czci, po Twojej imieniu. Amen. Amen. wielu aspektach naszego życia okazaliśmy się niegodni, niewierni. Gdyby nie Twoja łaska, gdyby nie Twoje miłosierdzie, nikt z nas by się nie ostał przed Tobą. Dlatego wielbimy Ciebie za dzieło krzyża, za moc zbawienia, za przebaczenie naszych grzechów, usunięcie ich tak daleko jak wschód od zachodu. Dziękujemy za Ducha Świętego, który żyje w nas i prowadzi nas i pociesza nas i uzdania, aby Ci służyć nie w naszej ludzkiej słabej mocy, ale w mocy, której Ty sama udzielasz. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w życiu każdego z nas, w naszych myślach, w naszych słowach i czynach. Oby nasze życie było pełne dobrego owocu sprawiedliwości, który świadczy o Twoim dziele zbawienia i łasce, która jest nad nami. Daj, Panie, byśmy jaśnieli Twym światłem w tym ciemnym świecie. Nie wstydzili się Pana Jezusa, nie wstydzili się Ewangelii, ale chlubili się Twoim imieniem i rozpowiadali o tym wielkim zbawieniu, które nam zdobywałeś. Daj nam też uszy do słuchania Twojego głosu. Daj, Panie, łaskę, by słyszeć, co do nas mówisz. I obyśmy nie byli tylko słuchaczami, ale wykonawcami Twojej woli, wykonawcami Twojej doskonałej woli, którą nam objawiasz. Mów do nas, Panie. Pomóż nam przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani, proszę. Jeszcze raz serdecznie witam Was wszystkich, bracia, siostry, mili goście z różnych stron. Wakacje są takim czasem, kiedy mamy troszkę gości, jako że mieszkamy niedaleko morza. Także cieszymy się, że taki piękny dzień, nie poszliście na plażę, ale jesteście w społeczności Kościoła, aby oddawać chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi, aby karmić się Jego Słowem. Jeszcze są tutaj miejsca, także tam z tyłu wiem, że wszystko zajęte, ale tu z przodu są, także zapraszamy, chodźcie, chodźcie, nie siedźcie tam z tyłu, jeżeli tam nie macie jakichś obowiązków, to zapraszamy tutaj do przodu. Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Będziemy czytali kilka wierszy z 11 rozdziału. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział. Przeczytamy wiersze od 6 do 15. A więc kontynuujemy nasze rozważanie tego drugiego listu do Koryntian. W zeszłym tygodniu czytaliśmy pierwszych 6 wierszy i te rozważaliśmy, a dzisiaj kolejne wiersze do wiersza 15. Paweł mówi w 6 wierszu: jeśli nawet jestem nieuczonym amatorem, dosłownie takie tam jest wyrażenie, prostakiem, czyli nieuczonym amatorem. Jeśli nawet jestem nieuczonym amatorem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Owszem, okazaliśmy je, to poznanie, przed wami, wszystkimi, pod każdym względem. Albo czy popełniłem grzech, poniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam Ewangelię? inne zbory złupiłem, obrabowałem, przyjmując pomoc pieniężną, by wam móc służyć. A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż moje braki pokryli bracia, którzy przyszli z Macedonii. Pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem. Jak prawda Chrystusa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. A to, co czynię, będę też nadal czynić, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz ich kres taki, jakie są ich uczynki. Jest to jeden z fragmentów, które dotyczą potencjalnej naiwności ludzi wierzących, podatności ludzi wierzących na szatańskie oszustwa i podstępy. W całej historii Kościoła najbardziej szkodliwe ataki na Kościół nie pochodziły z zewnątrz, ze strony ateizmu, sceptycyzmu czy humanizmu. Te ideologie są szkodliwym błędem, ale nie zagrażają tak bardzo Kościołowi. Tym, co zawsze najbardziej zagrażało i co wnosiło najwięcej zniszczenia do Kościoła, było połączenie duchowego oszustwa z powszechną naiwnością ludzi. Chrześcijanie, którym brakuje rozeznania, duchowego rozeznania, którym brakuje duchowej mądrości, którzy są uwodzeni przez to, co wydaje się być Bożą prawdą, ale nią nie jest. Kiedy ludzie porzucają biblijną prawdę, nie jest tak, że nie wierzą w nic. Kiedy ludzie porzucają prawdę, wierzą w cokolwiek. I historia zweryfikowała to stwierdzenie. Ponieważ Kościół był atakowany przez fałszywą doktrynę i zwodnicze kłamstwa na temat Boga, Chrystusa i Ewangelii, powstały tysiące sekt, różnych kultów i obłędnych grup, które twierdzą, że wierzą w Boga, wierzą w Jezusa Chrystusa i rzekomo są częścią Jego Kościoła. To, co naprawdę zagraża Kościołowi, to fałszywa nauka, która brzmi po chrześcijańsku, brzmi biblijnie, brzmi duchowo. Przewrotni ludzie, posługujący się gładkimi religijnymi słowami, wyrządzają największe szkody Kościołowi. Ci, którzy twierdzą, że reprezentują Boga, że reprezentują Chrystusa, że nauczają biblijnej prawdy i przedstawiają jedyną właściwą interpretację Biblii. Zwodziciele, którzy przedstawiają się jako chrześcijańscy kaznodzieje, duszpasterze, pastorzy, nauczyciele, którzy mamią łatwowiernych swoimi fałszywymi roszczeniami do duchowego autorytetu. I te dwa rozdziały drugiego listu do Koryntian są niezwykle ważne dla nas, abyśmy je dokładnie rozważali, by umieć odróżniać prawdziwych sług Chrystusa od fałszywych. Tacy fałszywi reprezentanci Chrystusa wyrządzają największe szkody w Kościele. I to widać w całej historii Kościoła. Biblia ostrzega przed tym nieustannie. Zawsze działali fałszywi nauczyciele, którzy przychodzili w mocy zwodniczych duchów, fabrykowali fałszywą Ewangelię i głosili fałszywego Jezusa. Zawsze byli aktywni ci, których można nazwać rabusiami ludzkich dusz. Wielu chrześcijan uważa dziś za niestosowne twierdzić, że ktoś, kto jest miły, wydaje się być przyjazny, brzmi duchowo, mówi o Bogu i cytuje Biblię, mógłby być obłudnym kłamcą, który wyznaje doktryny demonów. Brak duchowego rozeznania sprawia, że wielu ulega intrygom diabła, a dzisiaj w dobie internetu jest to plaga w Kościele. Masa internetowych gadułów, którzy z Biblią w ręku kłamią. Tak było w Koryncie i tak jest teraz. Tyle, że wtedy zamykało się to lokalnie. Dzisiaj każdy wszędzie ma do tego dostęp. Jest to ważny fragment, aby zobaczyć, jak sprytna jest taktyka szatana. Jak szatan potrafi się dostosować do tego, co się dzieje i działać w zależności od tego, co się dzieje, aby realizować swoje zwodnicze plany. W tym fragmencie widzimy, że to wszystko, co apostoł Paweł robił w duchu pokory, uniżenia, w duchu Chrystusa, zostało przez szatana obrócone przeciwko niemu samemu. I w Kościele byli ludzie, którzy wyrzucali mu to jako dowód na to, że on nie jest prawdziwym apostołem Chrystusa. To jest niesamowite, jak poświęcenie się Bogu, ofiarność dla Boga, pokora, uniżenie i wierna służba Chrystusowi potrafi być tak zdeformowana i przedstawiona przez tych pseudo-nauczycieli, pseudo-apostołów, arcy-apostołów, jak Paweł ich nazywa, w taki sposób, że to wszystko wydaje się być czymś wrogim Bogu. To jest niesamowite, jak szatan potrafi zamieszać ludziom w głowach. On gra w swoją diabelską grę i jeżeli nie jesteś czujny, możesz być zwiedziony. Fałszywi nauczyciele pojawili się w Koryncie i skutecznie zwodzili Koryntian. Paweł zdawał sobie sprawę, że to się tam dzieje i napisał ten list, aby przywrócić Koryntianom prawdziwy autorytet apostoła Chrystusa, który głosił im prawdziwe Boże Słowo. Paweł poświęcił już 10 rozdziałów, jak widzieliśmy w tych rozdziałach, bronił swojego prawdziwego apostolstwa, swojego charakteru i miejsca, które zajmował w służbie dla Pana Jezusa Chrystusa. Począwszy od 11 rozdziału, aż do połowy 12 rozdziału, widzimy, że porównuje swoją prawdziwą apostolską służbę ze służbą fałszywych apostołów, którzy mienią się sługami Chrystusa, a są sługami szatana. Jest to bardzo pomocne dla nas wszystkich, ponieważ daje nam pewne kryteria, według których możemy porównać prawdziwych nauczycieli z fałszywymi. W początkowych 6 wierszach 11 rozdziału, jak widzieliśmy ostatnio, Paweł zadał Koryntianom ważne pytania. Zapytał ich, czy zamierzają być wierni Bogu, Chrystusowi, Ewangelii i Bożej prawdzie, Bożemu Duchowi. Mówi do nich, że jeśli okazujecie lojalność fałszywym apostołom, to jesteście pod każdym względem niewierni Bogu, Chrystusowi i Jego Duchowi. Tak więc Paweł wezwał Koryntian do duchowej wierności w pierwszych 6 wersetach, a następnie poczynając od 7 wersetu aż do połowy 12 rozdziału przeciwstawia siebie fałszywym apostołom. Jak widzieliśmy ostatnim razem, jest to coś, czego on nie chciał robić, ale został do tego zmuszony. Starannie pokazuje, jak on jest prawdziwym apostołem i na czym polega prawdziwe apostolstwo, a jak ci jego wrogowie są fałszywymi apostołami. Porównuje swoją pokorę do ich pychy. Porównuje swoją ofiarną bezinteresowność do ich chciwości. Porównuje swoją uczciwość do ich kamuflażu. Porównuje swoją miłość do ich przemocy, którą stosowali wobec braci i sióstr. Prawdziwi naśladowcy i słudzy Chrystusa charakteryzują się pokorą, miłością i prawdą. Fałszywi słudzy Chrystusa charakteryzują się pychą, chciwością, kłamstwem i wykorzystywaniem innych. Ten fragment przedstawia nam kontrast między prawdziwymi a fałszywymi sługami Chrystusa w bardzo ostrych słowach. Widzimy wyraźną różnicę między tymi, którzy z miłością i pokorą głoszą prawdę, a tymi, którzy podstępnie wykorzystują ludzi w Kościele w swojej zwodniczej działalności. Za głównym wątkiem tego przeciwieństwa kryje się kwestia pieniędzy. I trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ większość fałszywych nauczycieli, nie wszyscy, ale większość, jest motywowana przez chciwość i żądzę zysku. Chciwość ich napędza. Kochają brudny zysk. Prawdomówi nauczyciele gardzą chciwością, nie działają motywowani brudnym zyskiem. Służą ofiarnie, nie szukając niczego poza zbawieniem ludzkich dusz. Fałszywi nauczyciele tego nie robią. Oni chcą pieniędzy. I to jest tak rażące, tak wyraźnie widoczne, a mimo tego wielu chrześcijan przymyka oko na chciwość kaznodziei i ich ciągłe nagabywanie o pieniądze. Paweł został zmuszony do tej niesmacznej konieczności dokonywania porównywania siebie z nimi i niechętnie z konieczności wchodzi w ten konflikt. W 7 wierszu Paweł zadaje bardzo proste pytanie, które jest pełne ironii i sarkazmu. Pyta się, czy moje głoszenie wam Ewangelii bez przyjmowania jakichkolwiek pieniędzy uczyniło mnie winnym jakiegoś grzechu? Skąd taki w ogóle pomysł? Sugestia jest taka, że właśnie o to Paweł był oskarżany. I tu tkwi subtelność podejścia szatana. Koryntianie zostali przekonani, że jednym z dowodów na to, że Paweł był szarlatanem i oszustem, było to, że nie brał pieniędzy za głoszenie Ewangelii. Szatan poprzez fałszywych nauczycieli przekręcił prawdziwe motywy Pawła, także Koryntianie zaczęli kwestionować jego uczciwość i jego apostolski autorytet. Jak to w ogóle możliwe? Popatrzcie wstecz na wiersz 6. Paweł przyznaje, bo tak go oskarżali, i Paweł przyznaje, że nie ma wprawy w mówieniu. Grecki termin źródłowy oznacza amatora. Paweł przyznaje, że jest amatorem w mowie, że nie jest wytrawnym mówcą. W pierwszym liście do Koryntian, a więc w poprzednim liście do tego samego zboru, wyjaśnił, że nie przyszedł do Koryntu ze słowami ludzkiej, wzniosłej mądrości, z wyszukanymi sformułowaniami, ale przyszedł z prostymi słowami, głosząc tylko Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego. Nawet nie próbował używać kwiecistej, wyszukanej retoryki, która była tak popularna wśród Greków. A fałszywi apostołowie mówili: on jest pospolity w mowie, jest taki nieciekawy, taki amator. Wśród Greków zdolny orator, uznany filozof, był uważany za profesjonalistę. Podróżował jako publiczny mówca z miasta do miasta, zbierał tłumy i pobierał opłatę za wysłuchanie jego przemówienia. Był wyrafinowany, pełen erudycji, elokwentny, a jeśli był profesjonalistą, to oczywiście oczekiwał zapłaty za swoje usługi, profesjonalne przemawianie. Dla nauczyciela lub mówcy odmowa zapłaty, odmowa przyjęcia pieniędzy była określeniem siebie jako amatora. Tylko amatorzy nie pobierali pieniędzy. Ci, którzy uczyli się dopiero na mówców, głosili za darmo. Profesjonaliści brali zawsze pieniądze. I to przeciwnicy Pawła wzięli przeciwko niemu, dlatego że on nie brał pieniędzy, kiedy głosił Ewangelię. Twierdzili, że on nie bierze pieniędzy, bo jest amatorem, nawet nie wie, o czym mówi. Nie powinien stać w ogóle w miejscu apostoła i przemawiać, jest takim amatorem. Jego wygląd nie robi wrażenia, a jego wypowiedzi są żałosne. A więc zaczęli zasiewać wątpliwości w sercach Koryntianów, mówiąc: powinniście być bardzo ostrożni, wręcz podejrzliwi co do kwalifikacji człowieka, który nie bierze od was żadnych pieniędzy za swoje nauczanie, bo to znaczy, że to nauczanie jest ile warte? Tyle, ile za nie bierze, czyli nic. Jeśli nic nie bierze, to znaczy, że to jest nic nie warte. Wyobrażacie sobie, że ludzie w Kościele mogli w coś takiego uwierzyć? Ponieważ słowa Pawła rzeczywiście nie miały w sobie nic z polotu wielkich mówców, ani z fantazji, ani z elegancji popularnej retoryki, ponieważ Paweł używał prostego, nieskomplikowanego, zwykłego języka, to ta zwodnicza sugestia znalazła uznanie w umysłach Koryntian. Gdyby Paweł naprawdę miał coś do powiedzenia, co jest wiele warte, to chyba pobierałby za to opłatę, tak jak inni profesjonaliści. Sam wystawił cenę za swoje własne słowa, bezwartościowe. Grecka kultura faktycznie mierzyła znaczenie i wartość filozofa opłatą, której żądał. Im więcej żądał, tym bardziej był ceniony. Dla nas może się to wydawać dziwne, ale tak było. Grecki filozof Antyfont powiedział kiedyś Sokratesowi, który nie pobierał opłat za swoje nauczanie, nie z tych samych powodów, co apostoł Paweł, po prostu miał taką zasadę. Sokrates głosił za darmo, co było wyjątkiem wśród greckich filozofów. I Antyfont powiedział mu kiedyś: jeśli uważałbyś swoje wywody za cokolwiek warte, żądałbyś za nie nie mniejszego wynagrodzenia niż są warte. I to jest zapisane. W ten sposób podchodzono do mówców. Zawodowi filozofie i sofiści sprzedawali swoją mądrość za pieniądze i byli popularnym elementem greckiej kultury i rozrywki. Była to więc jedna z tych subtelności, którą szatan się posłużył, aby wytoczyć fałszywe oskarżenia przeciwko Pawłowi. Człowiek przemawiający za darmo sam ogłasza się amatorem, niegodnym przyjęcia przez ludzi jako autorytatywny. Nie jest on prawdziwym apostołem, nie jest prawdziwym rzecznikiem Boga, bo nie wnosi żadnej głębokiej prawdy i wiedzy, które są wiele warte. To był diabelski argument, a Koryntianie uwierzyli w niego, pomimo tego, co Paweł im napisał w pierwszym liście i też w 9 rozdziale tego pierwszego listu. Paweł im wyjaśnił, dlaczego nie bierze pieniędzy. Dokładnie im to powiedział w pierwszym liście, w 9 rozdziale. Nie chodziło o to, że nie cenił swojego nauczania. On cenił je bardzo wysoko. Może otwórzmy ten pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział i przeczytajmy dłuższy fragment, w którym Paweł wyjaśnia, dlaczego nie bierze pieniędzy, kiedy głosi Chrystusa. 1 Koryntian, 9 rozdział, od 3 do 18 wiersza. Paweł mówi tak: moja obrona wobec tych, którzy mnie oskarżają, a więc już wtedy były oskarżenia, kiedy Paweł pisał pierwszy list, i mówi, moja obrona jest taka, czy nie mamy prawa jeść i pić? Czy nie mamy prawa zabierać z sobą siostry, żony, jak to czynią pozostali apostołowie i bracia Pana oraz Kefas? Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Paweł i Barnaba pracowali. Paweł pyta, czy jako apostołowie nie mamy prawa zostawić tą pracę i poświęcić się służbie apostolskiej? Mówi, kto kiedykolwiek służył w wojsku na własny koszt? Kto sadzi winnicę i nie korzysta z jej owocu? Albo kto wypasa stado i nie spożywa mleka z udoju? Czy mówię tylko po ludzku? Czy prawo nie mówi podobnie? Bo przecież w prawie Mojżesza znajdujemy słowa młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska. Czy Bóg ma na uwadze tylko bydlęta? Czy nie mówi tego przede wszystkim ze względu na nas? To w odniesieniu do nas jest napisane, a więc do apostołów, nauczycieli, pracowników w Kościele, że oracz powinien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będą mieli udział w plonach. Jeśli posialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli skorzystamy z materialnych? Skoro inni korzystają z tego prawa względem was, a więc wtedy już w Koryncie byli ludzie, którzy oczekiwali od nich zapłaty za głoszenie im jakichś biblijnych prawd, Paweł mówi, skoro inni korzystają z tego prawa, to dlaczego tym nie bardziej my? A więc Paweł mówi, mamy prawo do tego, tak? Jednak mówi, nie skorzystaliśmy z tego. Dlaczego? Mówi, wszystko znosimy, wszelkie trudności związane z tym, by nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusa. Czy nie wiecie, mówi, że ci, którzy pracują przy składaniu ofiar, żyją ze świątyni, a ci, którzy krzątają się przy ołtarzu, korzystają z ołtarza? Podobnie Pan ustalił, aby ci, którzy głoszą dobrą nowinę, z dobrej nowiny żyli. Ja jednak, mówi, nie skorzystałem z tego prawa i nie piszę też dlatego, że chciałbym skorzystać, bo wolałbym raczej umrzeć, niż zostać pozbawiony mojej chluby. Bo jeśli głoszę dobrą nowinę, nie mam się czym szczycić. Taka spoczywa na mnie odpowiedzialność. I biada mi, jeśli bym dobrej nowiny nie głosił. Jeśli jednak, mówi, czynię to dobrowolnie, mam zapłatę. Gdybym nie czynił tego dobrowolnie, to po prostu wywiązywałbym się z powierzonego mi zadania. Więc za co mam mieć nagrodę, pyta? Za to, że głosząc dobrą nowinę, czynię to za darmo, nie korzystając z prawa, do którego mnie głoszenie upoważnia. Paweł, jak widzimy, świadomie zrezygnował z tego prawa. Miał takie myślenie, kiedy udawał się do nowego miejsca, aby założyć tam zbór, że jeśli będzie brał pieniądze od ludzi za swoje głoszenie, to będzie to przeszkodą dla Ewangelii. I dlatego tego nie robił. Wyraźnie to wyjaśnił. I nie tylko tak postępował w Koryncie, ale to był jego wzór postępowania wszędzie. Nie pobierał wynagrodzenia, gdziekolwiek szedł głosić Ewangelię, ponieważ nie chciałby go porównywano z jakimiś właśnie fałszywymi nauczycielami, którzy przychodzili dla pieniędzy, którzy robili to tylko dla brudnego zysku. Nie chciał obierać opłaty za swoje nauczanie, tak jak robili wszyscy inni. Nie chciał postępować zgodnie z grecką standardową praktyką publicznego głoszenia i pobierania za to pieniędzy, ponieważ nie chciał być postawiony w gronie tych, którzy jedynie wykonywali swój zawód. Nie chciał być po prostu w długim szeregu oratorów, szarlatanów, filozofów, naciągaczy i kanciarzy. On po prostu nie chciał być z nimi w ogóle utożsamiany. Nie chciał, aby ktokolwiek kiedykolwiek kwestionował jego motywy i nie chciał być dla nikogo ciężarem. Tak więc wzbraniał się, by brać pieniądze od zboru, kiedy ewangelizował jakąś okolicę, kiedy zakładał zbór, ponieważ nie chciał, żeby było to jakąkolwiek przeszkodą w głoszeniu Ewangelii. Nie chciał, aby ludzie mówili, aha, on tylko to robi dla pieniędzy. Ponadto Paweł pracował, aby dać wierzącym wzór pracowitości, aby pokazać, jak chrześcijanie uczciwie pracują, aby się utrzymać i nie być dla innych ciężarem. Wróćmy do naszego tekstu z drugiego listu do Koryntian. Za chwilę wrócimy do tego i przeczytamy fragmenty z innych listów, gdzie Paweł dokładnie o tym mówi. Ale wróćmy na chwilę do drugiego Koryntian. W 7 wierszu widać wyraźnie ironię i sarkazm, gdy Paweł pyta, czy popełniłem jakiś grzech, łamiąc grecki wzorzec kulturowy. Czy popełniłem jakąś nieprawość, nie stosując się do zasady, że o wartości nauczyciela i jego nauczania decyduje jego honorarium. Dobrze wiecie, dlaczego nie wziąłem od was pieniędzy, Paweł mówi, bo już im o tym napisał, już im to wyjaśnił. Zgodnie z Dziejami Apostolskimi, 18 rozdział i 3 wiersz, czytamy, że podczas pobytu w Koryncie Paweł pracował jako wytwórca namiotów, aby pokryć własne wydatki. I to samo robił w Efezie, gdy był wcześniej w Efezie. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale rozmawia ze starszymi z Efezu i mówi do nich, sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu moich potrzeb i nie tylko moich, ale i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabszych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Apostoł Paweł zarabiał nie tylko na siebie, ale na utrzymanie wszystkich, którzy z nim podróżowali. Nie chciał być ciężarem dla nowo zakładanych zborów, a ponadto chciał się odróżniać od tych wszystkich sofistów, filozofów i fałszywych nauczycieli, chciwych zysku. Nie stawiał przeszkód Ewangelii i nie chciałby ktokolwiek kwestionował jego czyste motywy. Chciałaby było jasne, że jest w służbie Bogu nie dla pieniędzy. Pracował własnymi rękami, zamiast głosić Ewangelię za pieniądze i dawać okazję swoim wrogom do rzucania mu samolubnych, finansowych pobudek. Natomiast Paweł otrzymywał i przyjmował dobrowolne ofiary od już istniejących zborów. To był jego wzór działania. I myślę, że jest to bardzo dobry wzór, by za nim dzisiaj podążać. Jak wiecie, od kiedy tu jestem, nie biorę pensji z tego zboru, bo uważam, że jest za mały. Nie chcę być obciążeniem finansowym dla tego zboru. Uważam, że mam pracę finansową, która w zupełności mi wystarcza na utrzymanie i jestem wolny dzięki temu od jakiejkolwiek presji od kogokolwiek i wiem, że mam czyste sumienie, że nie robię tego, co robię dla pieniędzy. Kiedy pracownicy wychodzą, aby zakładać zbory wśród niewierzących, zdobywać niewierzących dla Chrystusa, myślę, że mądrze jest, aby mieli normalną pracę i zarabiali na siebie, jeśli to jest możliwe. W niektórych przypadkach mogą być wspierani przez już istniejące zbory. Kiedy ludzie wyjeżdżają na pola misyjne, by zakładać zbory w innych krajach, mogą wykonywać tam zwykłą pracę, jeśli to jest możliwe, a jeśli nie, to mogą być wspierani przez swoje macierzyste zbory. W trakcie drugiej podróży misyjnej Pawła, około 52 roku, Paweł przybył do Koryntu i tam założył zbór. Tam mieszkał i pracował ze swoim przyjacielem Akwilą przy produkcji namiotów, dzięki czemu mógł swobodnie głosić Ewangelię i nie musiał brać za to żadnych pieniędzy. Przebywał tam prawie 2 lata i z Koryntu napisał 1 i 2 list do Tesaloniczan. I zajrzyjmy do tych 2 listów. 1 Tesaloniczan 2:9. Zobaczcie, jak Paweł pisze o tym, jak był u nich wcześniej w Tesalonice, jak postępował. 1 Tesaloniczan 2:9. Pamiętacie przecież, bracia, nasz trud i nasz mozuł, naszą mozolną pracę. Po to, żeby nikogo z was nie obciążać. Głosiliśmy wam dobrą Bożą nowinę, głosiliśmy wam Bożą Ewangelię, a jednocześnie, mówi, pracowaliśmy dniem i nocą, nawet w nocy. Paweł w ciągu dnia, kiedy mógł, głosił, pracował i nieraz po nocach pracował. Zobaczcie do 2 listu do Tesaloniczan, 3 rozdział. Od 7 do 10 wiersza Paweł mówi, jak wyglądała jego służba w Tesalonice. Do tego samego zboru pisze. Znowu im to powtarza, wiecie dlaczego? Dlatego, że w tamtym zborze były problemy z pracowitością. Tam byli tacy ludzie, którzy oczekiwali, że zbór ich będzie utrzymywał, że nie będą pracować. I Paweł mówi, nie, nie, nie, kochani, popatrzcie, jak myśmy się zachowywali jako apostołowie Chrystusa. Myśmy pracowali w dzień i w nocy. Mówi, pamiętajcie nasz trud i nasz mozuł. I tutaj w 2 liście do Tesaloniczan mówi do nich od 7 wiersza, sami wiecie, jak trzeba nas naśladować. Nie żyliśmy przecież pośród was nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba. Nie byliśmy darmozjadami, którzy chodzili od brata do siostry i żebrali, żeby dali im jeść. Przeciwnie, mówi, w trudzie i znoju pracowaliśmy dniami i nocami, aby dla nikogo z was nie być obciążeniem. Czyniliśmy tak nie dlatego, że nie mamy prawa do korzystania z waszego wsparcia, ale po to, by samych siebie postawić wam za przykład do naśladowania. Gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. Paweł nie mówi o tych, którzy nie mogą pracować. Mówi o tych, którzy nie chcą pracować. To bardzo ważne. Później, gdy już Paweł wyjechał z Macedonii, bracia z Macedonii z miłości przysłali mu finansowe dary, które Paweł przyjął z wdzięcznością. W liście do Filipian w 4 rozdziale dziękuję Filipianom, którzy też Filipia jest w Macedonii. Tam pamiętacie, jest północna część Grecji, Macedonia, gdzie były 3 zbory, które Paweł założył. Filipia, Tesalonika i Berea. A na południu w Achai jest Korynt. I Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale dziękuje Filipianom za pomoc finansową. Od 10 wiersza pisze: uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło wasze staranie o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony i umiem też znosić głód, cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Obyśmy ten fragment cytowali we właściwym kontekście. Wielu ludzi wyrywa sobie ten fragment i mówi: wszystko mogę w Chrystusie, zapominając, w jakim kontekście Paweł go napisał. Mówi o swojej służbie, gdzie nieraz był głodny, gdzie nieraz nie miał nic i to znosił, cierpiał, żeby głosić Chrystusa. I mówi: w Nim mogę to wszystko, wszystko mogę znieść, wszystkiemu mogę stawić czoła. Mój Pan daje mi siły. Pamiętajmy o tym, kiedy cytujemy, powołujemy się na ten fragment. Wszakże, mówi dalej, dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A więc to nie było łatwe. Paweł przechodził udręki z powodu niedostatków i mówi: dobrze uczyniliście, że chcecie uczestniczyć w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był moim wspólnikiem w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysyłaliście dla mnie zapomogę. A więc kiedy Paweł jeszcze był w Tesalonice, Filipianie posyłali mu jakieś dary pieniężne. I Paweł mówi: nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie zostanie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, a więc tym razem również. Paweł siedzi w więzieniu w Rzymie, kiedy pisze ten list. Mówi: otrzymałem wszystko, więcej nawet niż mi potrzeba. Mówi: mam wszystkiego pod dostatkiem. Otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Paweł nie zbierał pieniędzy na wakacje za granicą. Nie zbierał pieniędzy na wygodne życie w luksusowych domach czy hotelach. Paweł siedział w więzieniu, kiedy pisał te słowa. I Filipianie przysłali mu pieniądze, żeby miał co jeść, żeby się miał czym przyodziać. W Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale czytamy o braciach, którzy przyszli z Macedonii do Koryntu, kiedy Paweł tam w Koryncie głosił. I czytamy, że gdy oni przyszli, to Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. We wcześniejszych wierszach czytamy, że Paweł właśnie pracował przy wyrobie namiotów. Paweł zarabiał na siebie i głosił właśnie, kiedy mógł. Dokładnie tam czytamy, że przez 5 godzin dziennie, codziennie Paweł nauczał, a pozostałe godziny pracował, nieraz w dzień i w nocy. Ale kiedy mówi, przyszedł Sylas i Tymoteusz z Macedonii, czytamy, że Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. Wtedy mógł zostawić pracę i mógł tylko głosić. I teraz Paweł w 2 Koryntian 11:7 pyta Koryntian, mówi, pomyślcie, co wy robicie, jak dajecie się oszukać? Nie pamiętacie, jak byłem u was, jak pracowałem w dzień i w noc, jak służyłem, jak głosiłem i dopiero jak bracia z Macedonii przyszli, to zostawiłem to i wtedy mogłem wam na pełen etat służyć, bo oni przynieśli pieniądze stamtąd, z innego zboru, a od was, mówi, nic nie wziąłem. I mówi, czy popełniłem grzech, poniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam Ewangelię. Wypowiada takie sarkastyczne stwierdzenie, bo to głupie z ich strony, że w coś takiego uwierzyli, że Paweł popełnił jakiś grzech, nie biorąc od nich pieniędzy. Oni powinni byli wiedzieć, jak było naprawdę. Paweł żył w pewnych okresach w materialnym ubóstwie. Żył w finansowym niedostatku, aby jego słuchacze mogli być duchowo ubogaceni. Wzorował się na Panu Jezusie, o którym napisał w 8 rozdziale, pamiętacie z 8 rozdziału tego listu, w 9 wierszu powiedział, że Jezus był bogaty, ale co? Stał się dla nas ubogi, abyśmy przez Jego ubóstwo stali się bogaci, zostali ubogaceni. I Paweł robił dokładnie to samo, co Jezus. Paweł, gdyby tylko chciał, mógł być zamożnym człowiekiem. Był inteligentny, był błyskotliwy, był dobrze wykształcony, był wykwalifikowanym rzemieślnikiem. Mógł sobie bardzo dobrze finansowo radzić, ale odłożył to wszystko na bok i ciężko fizycznie pracował, aby zarobić na swoje codzienne jedzenie. I nie tylko na swoje, ale nawet na tych, którzy z nim podróżowali. Stał się ubogim, aby mógł uczynić innych bogatymi w wierze. I w tym był podobny do swojego Pana. Nie tylko w tym, ale w tym także. Paweł się uniżył, aby Koryntianie byli wywyższeni. W jaki sposób oni zostali wywyższeni przez jego służbę? Zostali wywyższeni z ciemności do światłości. Zostali wywyższeni z grzechu do sprawiedliwości. Zostali wywyższeni z piekła do nieba. Podniesieni z królestwa szatana do królestwa Boga. Podniesieni ze śmierci do życia. Paweł mówi, poniżyłem siebie samego, abyście wy byli wywyższeni. I zobaczcie 8 wiersz, 2 Koryntian 11:8. Paweł dalej wyjaśnia sposób swojego działania. I tutaj używa takiego niezwykłego słowa. Jeden raz ono tylko w całej Biblii występuje. Mówi, ograbiłem, złupiłem inne zbory, biorąc od nich zapłatę, aby wam służyć. To słowo zrabowałem jest naprawdę niezwykłe, że Paweł coś takiego tutaj mówi. Jest to mocne słowo używane w kontekście wojskowym do plądrowania lub grabieży. W klasycznej Grece było używane w kontekście zdzierania zbroi z martwego żołnierza. Jest to termin oznaczający grabież, plądrowanie, łupiestwo. Czy Paweł zakładał kominiarkę i ze spluwą w ręku napadał na zbory w Macedonii, żeby ograbić ich z pieniędzy? Czy to mówi? Dlaczego Paweł wybrał takie słowo? Z pewnością nie dlatego, że dosłownie ich ograbiał, nie dlatego, że ich rabował, ale patrzył na te zbory, które były już tak biedne, a które wysyłały mu dary na jego utrzymanie, co czyniło je jeszcze biedniejszymi. To w mniemaniu Pawła było jak grabież. Paweł się czuł jak grabieżca, kiedy oni mu przysyłali pomoc finansową, wiedząc, będąc tam wcześniej, wiedząc, jaka tam jest bieda. Te zbory były biedne, Ale w swoim ubóstwie, nie tylko jemu wiemy, że dali, ale pamiętacie z 8 rozdziału, pomagali też biednym w Jerozolimie, którzy byli jeszcze biedniejsi. Dziwne, że dzisiaj ludzie w Kościele chcą być bogaci, wierząc w Jezusa. Jakby nie czytali Nowego Testamentu, gdzie czytamy o tym, jaka w Tesalonice była bieda. Jak Paweł do nich mówi, w wielkim ubóstwie i uciśnieniu przyjęliście Boże Słowo. Jak w Judei bracia głodowali, także Paweł jeździł po zborach i zbierał dla nich pieniądze. Czemu nie wyznawali, że są bogaci? Dlatego, że nie było takich w ogóle myśli w Kościele, jak dzisiaj ludzie mają. Zwodziciele, oszuści. Te zbory macedońskie były w wielkim utrapieniu. Chociażby ten list, 2 Koryntian 8:2 o tym nam mówi, że te zbory były w wielkim utrapieniu, były ubogie. Cała Macedonia była biedna, a tamtejsze zbory były naprawdę niezwykle ubogie. I tak jak już widzieliśmy, zbór Filipii wysyłał Pawłowi dary i o tym czytaliśmy z listu do Filipian, 4 rozdziału. Tak więc Paweł otrzymywał jakąś pomoc finansową z Filipii i prawdopodobnie od innych Macedończyków, natomiast czuje, że on ich rabuje w ten sposób. Tutaj też to drugie wyrażenie, wynagrodzenie, też jest ciekawym słowem. To jest słowo, które oznacza żołd żołnierza. Jest to żołnierska racja żywnościowa. A więc Paweł tutaj siebie przedstawia jako żołnierza Chrystusa, którego bracia zaopatrują w racje żywnościowe. Paweł był bardzo skromnym człowiekiem, całkowicie bezinteresownym, nie biorąc nic od tych, którym głosił Ewangelię, aby nie być uważanym za motywowanego przez chciwość i aby nie być oskarżonym o to, że jest jak cała reszta religijnych oszustów. Bo wiecie, że takie oskarżenia nie tylko dzisiaj są popularne, ale były i wtedy. Ludzie widzieli tych wszystkich religijnych ludzi z wielkimi brzuchami, którzy angażowali się w religię dla zysku, dla wygodnego życia. To nic nowego, to było i wtedy. I Paweł nie chciał mieć z tym nic do czynienia. Rezygnował, jak widzieliśmy, z należnych mu przywilejów, i pracował własnymi rękami, a niektóre zbory ofiarnie poświęcały się, aby mu pomóc. A teraz łatwowierni Koryntianie uwierzyli, iż apostoł, który uniżył się i dał im swoje życie i służbę za darmo, był oszustem, ponieważ nie wziął od nich zapłaty. Tak właśnie szatan wszystko poprzekręcał i poprzeinaczał. I dzisiaj robi to samo. To jest typowe dla diabelskiego działania. Przekręcanie faktów. Krytykowanie Bożych pracowników. Robienie karykatury z ich biblijnego nauczania. Uważnie analizujmy słowa dzisiejszych kaznodziejów, których nie znamy osobiście. Ile w ich nauczaniu jest zdrowego biblijnego wykładu, a ile ich własnych, prywatnych opinii i krytykowania wszystkiego, co nie zgadza się z ich jedynie słusznymi opiniami. Ile wyszydzania, dążenia do sprawiedliwości, o której nie mają pojęcia. Jakże wielu naiwnych chrześcijan daje się dzisiaj złapać w sieci internetowych, religijnych gadułów, którzy zamiast trzymać się wiernego wykładu Bożego Słowa, zajmują się propagowaniem teorii spiskowych i atakowaniem wszystkich, którzy nie podzielają ich jedynego właściwego zrozumienia. W czasach covidowego zamętu niektórzy znaleźli diaboliczny sposób zakładania nowych zborów przez atakowanie i oczernianie przywódców lokalnych społeczności. Zamiast nauczać prawdy Bożego Słowa, zajęli się dyskusjami na temat covidowych teorii spiskowych, aby gromadzić wokół siebie zwolenników tych teorii. buntowali przeciwko decyzjom starszych zborów, którzy mieli inne podejście do restrykcji covidowych. Wyciągali naiwnych ludzi z lokalnych zborów i na ich bazie zakładali i nadal zakładają nowe placówki i zbory. I to się nazywa dzisiaj przebudzeniem. Religijna żenada oparta na pomówieniach Bożych pracowników i na wykorzystaniu fanatycznego ferworu i medialnego zamętu. Apostoł Paweł także padł ofiarą pomówień arcyapostołów, którzy w kłamliwych oskarżeniach atakowali jego ofiarną, pokorną służbę. W wierszu 9 po raz pierwszy mówi Koryntianom coś o swoich potrzebach, coś o swoich brakach. Mówi: w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek. Kiedy mówi: byłem u was, cierpiałem niedostatek. Ale mówi: nikomu z was nie byłem ciężarem. Oni po raz pierwszy być może o tym słyszą, że Paweł cierpiał niedostatek, kiedy u nich był. Nawet o tym nie wiedzieli, bo Paweł nigdy im o tym nie mówił. Nie chodził do nich, nie żebrał na swoją służbę. Nawet kiedy nie miał co jeść. Paweł mówi: cierpiałem niedostatek. Nie miałem potrzebnych rzeczy do życia. Wiemy z Dziejów Apostolskich, że pracował w swoim zawodzie jako wytwórca namiotów. Ale jego służba w Koryncie najwyraźniej albo stawała się bardziej intensywna i być może wymagania tej służby ograniczały czas, który mógł poświęcić na pracę, a może praca się po prostu skończyła. Wiecie, czasami tak to jest, że nie ma chętnych na namioty. Już wszyscy kupili sobie namioty i nie było komu sprzedawać. I jego zasoby materialne się po prostu wyczerpały. Cokolwiek to było, Paweł był w trudnej sytuacji. Cierpiąc niedostatek, mówi, nikomu nie byłem ciężarem. Oni nawet nie wiedzieli o jego potrzebie. Nikomu o tym nie powiedział. Z pewnością modlił się do Boga. I wtedy czytamy w 11 rozdziale i 9 wierszu: moje braki pokryli bracia, którzy przyszli z Macedonii. Przyszli jacyś bracia z Macedonii i przynieśli trochę darów, trochę pomocy finansowej. I w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale i 5 wierszu wiemy, co to byli za bracia. Tam czytamy o tej sytuacji w Koryncie i tych braciach, którzy tam przyszli. W 18 rozdziale Dziejów Apostolskich w 5 wierszu czytamy: Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii i Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. Przybyli dokładnie w momencie, kiedy Paweł potrzebował pomocy. Przybyli, gdy jego sytuacja była bardzo dotkliwa. On, będąc w skrajnej potrzebie, o nic nie prosił zarozumiałych Koryntian. Nie chciał nikomu dać oskarżenia, dać okazji do oskarżenia go o chciwość. Nie chciał być też dla nich ciężarem. A Bóg w cudownej, suwerennej, wszechwiedzącej opatrzności posłał braci, którzy przynieśli wszystko, czego Paweł potrzebował. Więc Paweł mówi: we wszystkim strzegłem się, aby nie być dla was ciężarem, i nadal będę to czynił. A więc Paweł mówi Koryntianom, że jak przyjdzie do nich kolejnym razem, nie oczekuje, że mu zapłacą. Nie oczekuje od nich żadnych pieniędzy. Zapewne byli wśród Koryntian tacy, którzy chcieli go wesprzeć, którzy kochali go, szanowali go i chcieli też mu pomóc. Ale Paweł nie chciał dać fałszywym nauczycielom żadnej możliwości ani satysfakcji, żeby go oskarżyli o chciwość, o pazerność. Zresztą pisze o tym w liście. Pamiętacie jego słowa, jak mówi: a, myślicie, że wcześniej was nie wykorzystaliśmy, ale posłałem do was Tymoteusza, żeby on was wykorzystał. Posłałem do was Tytusa, żeby on was wykorzystał. I Paweł mówi: czy nie widzieliście, że Tytus i Tymoteusz postępują tak samo jak ja? Też od was nic nie wzięli. Mówi: ani ja nie wziąłem, ani oni nic nie wzięli i od was nic nie weźmiemy. Żebyście nie myśleli, że robiliśmy to wszystko, żeby was sobie urobić i teraz będziemy się na was dorabiać. Nie. Paweł widział, co się dzieje w Koryncie i mówi: z tego, co tam się dzieje, mówi, nie mogę wziąć nic, bo to przeszkodzi Ewangelii. To jest niesamowite, jak czytam to i myślę nad tym, jak diabeł potrafi pozmieniać, poprzekręcać, naświetlić to w zupełnie innym świetle, niż to jest naprawdę. I ludzie wierzący, zamiast sprawdzić, zamiast się dowiedzieć, słuchają takich pseudoapostołów i wierzą ich kłamstwom, ich oczernianiu. Ci oskarżali Pawła, że nie kocha Koryntian. Nie wziął od was pieniędzy, bo was nie kocha. Rozumiecie tą logikę? Bo jakby was kochał, no to by wziął od was pieniądze, bo przecież potrzebuje pieniędzy. Jak się kogoś kocha i ktoś daje, no to się bierze, tak? A on mówi, nie chcę od was wziąć, bo was nie kocha. Paweł mówi, Bóg wie i wiemy, jak ich kochał. Na początku tego listu mówi o liście, który do nich pisał we łzach. Tak ich kochał, że płakał nad nimi, nad ich naiwnością, nad ich niestabilnością. Tym się zajmiemy już następnym razem. Zakończmy tylko tą myślą, że Filipianie dzięki Bożemu poruszeniu wkroczyli z hojnością. Posłali mu dary i jak widzimy, robili to niejednokrotnie. Nawet 10 lat później, kiedy Paweł już nie był w Koryncie, ale właśnie siedział w więzieniu w Rzymie, czekał na proces przed cesarzem, Filipianie znowu wysłali do niego pomoc finansową. Okazali mu wielką szczodrość. Gdy był w Tesalonice, kilka razy posyłali mu pomoc. A więc widzimy, że wspierały go miłosierne dary od pozostałych już założonych zborów. Paweł natomiast nauczył się ufać Bożemu zaopatrzeniu. Jak mówi, umiem obfitować, wiem jak to jest, kiedy są pieniądze na życie, umiem obfitować, ale mówi, umiem też cierpieć głód. To nie zatrzymywało go przed służbą. Nie było tak, że Paweł mówi, najpierw mi musicie zapłacić, a wtedy dopiero będę wam służył. Najpierw musimy się dogadać co do wysokości, a dopiero wtedy mogę coś dla was zrobić. Paweł nigdy tak nie myślał. Szedł i służył, i pracował, i poświęcał się, nie licząc, że ktoś mu za to zapłaci, podziękuje, czy go doceni. Po prostu robił to, co do niego należało. I bracia i siostry, obyśmy mieli takie serca. Obyśmy czytając te wiersze nie tylko uczyli się odróżniać prawdziwych od fałszywych, to jest bardzo ważne, ale żebyśmy też zobaczyli pokorę, uniżenie, poświęcenie apostoła Pawła i zadali sobie pytanie, gdzie my jesteśmy. Czy my służymy Panu Jezusowi z takim oddaniem, z takim poświęceniem, z taką pasją? Czy jesteśmy gotowi dla Niego cierpieć głód, cierpieć niezrozumienie, cierpieć jakieś fałszywe pomówienia? Czy to wszystko nas zniechęca? Czy się wzdrygamy przed tym? Czy szukamy łatwiejszej drogi służenia Jezusowi? Jak bardzo Go kochamy? Jak bardzo kochamy braci i siostry? Czy tylko wtedy, kiedy jest nam po drodze? Gdy nas to nic nie kosztuje, gdy jest to lekkie, łatwe i przyjemne i wszyscy są wdzięczni, czy kochamy dlatego, że nasz Pan nas umiłował? Czy kochamy i jesteśmy gotowi być poniżeni, żeby inni byli wywyższeni? Bo Jezus tak się uniżył, aby nas wywyższyć. Stał się ubogim, aby nas ubogacić wszelkim błogosławieństwem niebios. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, Panie, za ten fragment Twego słowa, który konfrontuje nas z diabelskimi taktykami, który pokazuje nam, jak można ludzi w Kościele oszukiwać, zwodzić, wykorzystywać, jak można wciskać ludziom głupoty, kłamać, obłudnie mówić rzeczy przewrotne. I niestety, jak wielu tego słucha, jak wielu się tym ekscytuje nawet, jak wielu roznosi te rzeczy, które nie mają żadnego pokrycia z prawdą Twojego słowa. Obyśmy nie byli jak dzieci, miotana lada wiatrem nauką. Obyśmy nie byli naiwni, oby nam nikt nie zamydlał oczu. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy naiwnie słuchają ludzi, których na oczy nie widzieliśmy, nie znamy ich życia, nie znamy, jak traktują braci, siostry, a którzy się wydają mądrze mówić gdzieś tam z daleka. Daj, Panie, żebyśmy byli ostrożni i żebyśmy naprawdę z modlitwą i z Twoim słowem w ręku słuchali, wszystko sprawdzali, upewniali się, że mamy do czynienia z Twoimi sługami, a nie z szarlatanami. Nie z tymi, którzy podają się za Twoich pracowników, a są sługami złego. Boże, daj nam mądrość, daj nam łaskę, ducha rozróżniania ziarna od plewy. Modlimy się o duchową mądrość, o duchową dojrzałość, o trzeźwość. Daj też, Panie, abyśmy patrząc na przykład tego pobożnego, pokornego, wiernego Tobie apostoła, uczyli się, jak Tobie służyć. Oby i nasze życie było pełne owocu, które widzimy w jego życiu. Daj nam, Panie, łaskę uczyć się od takich braci, naśladować ich wiarę, podążając za Tobą i służąc Tobie. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony w Twoim Kościele i strzeż Twojego Kościoła. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Jakiejkolwiek decyzji, Jezu Chryste, i w radzeniu komukolwiek, Ja mam osobnie w Twoim życiu w decyzjach, w sensie brania czy dawania, aby to wszystko było po Twoim Panie. Błogosław Panie nasze dalsze życie. I prosimy Cię Panie, daj łaski, abyś stało się coraz większym nad nami, abyśmy umarli. Aby to świadectwo służenia głowie Kościoła, którą Ty jesteś w Chrystusie, było szczere, zrozumiałe i jak nasze. Przyjmuj wielkie chwały, Panie, tego serca, tej społeczności, w Twoim świętym imieniu. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, że mogłem otworzyć oczy, że można się obudzić, że nie mógł tutaj być. Dziękuję Ci za wszystko, co mnie robisz, że przepraszam tego, że zawsze ze mną jesteś. Dziękuję Ci za rodziców i proszę Cię, żebyś dał mi sił na każdy dzień zdrowy. Proszę Cię, żebyś posłuchał na wyjątkujący się tydzień, żeby dobry, gdziekolwiek nas postawisz, żebyś był zawsze z nami, żebyś trzymał z nami, żebyśmy byli dobrym przykładem o Tobie, jak należy wyżyć według Twojego słowa. Proszę Cię o nas wszystkich, abyśmy nie woleli chodzić tam, gdzie coś się dzieje, gdzie jest bogactwo, do rzeczy, które wyglądają, ale tak naprawdę są nic nie warte. Proszę Cię, abyśmy zawsze i wszędzie kierowali się Twoim słowem. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy zdrowi, że zawsze muszę Cię zwrócić, okaże dobra, a Ty zawsze mnie słuchasz. Dziękuję Ci za to. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci za takich ludzi jak Tymoteusz i Sylas. Pomyślę sobie o ich spotkaniu z Pawłem. I zachętę, którą przywieźli ze sobą na Pawła, że oddał się w pełni służbie słowa. I Panie, proszę Cię, aby moje życie niosło właśnie taką zachętę. Bracia, to fajnie, Panie, ale i też dla tych, którzy Ciebie nie znają. Aby spotkając się, Panie, z nimi, mógł być takim zachętą, aby w pełni oddali się Panu. Amen. Amen. Panie, jakże nasze słowa, modlitwy czy pieśni nie są w stanie wyrazić ogromu Twojej łaski, Twojej wspaniałości, Twego zmiłowania się nad nami w naszych grzechach, upadkach, w których byliśmy martwi, byliśmy pod władzą wroga naszych dusz, który chciał nas zniszczyć. Panie, jakże Ci dziękujemy, że Ty, Król chwały, Pan panów, Król królów, Stwórca wszystkich rzeczy, mocą którego słowa powstało wszystko, co powstało, że Ty uniżyłeś się i stałeś się jednym z nas, że przybrałeś postać sługi i uniżyłeś się aż do śmierci na krzyżu. Panie, niepojęta to dla nas łaska, niepojęta to dla nas miłość. Wpatrujemy się w nie i z łaski Twojej coraz więcej widzimy, rozumiemy, a jednak wciąż jesteśmy zdumieni, wciąż jesteśmy zachwyceni, wciąż jesteśmy pełni niepojętego próby zrozumienia, jak bardzo nas kochasz, którzy jesteśmy pyłem, którzy jesteśmy jak mgła. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Syn człowieczy, że o nim myślisz? Boże, dzięki Ci za ten wielki dar Syna Twego jedynego. Dziękujemy, kochany Ojcze, że złożyłeś Go za nas, za nasze nieprawości, grzechy, przestępstwa. To wszystko, co kwalifikowało nas do wiecznej zagłady i śmierci, i piekła. Dziękujemy, że ofiarowałeś swojego Syna, aby zmyć nasz grzech, zmyć naszą niesprawiedliwość, naszą nieprawość, aby uwolnić nas z więzów grzechu i dać nam nowe życie. Dzięki Ci za dar życia. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twe cierpienie na krzyżu Golgoty, za to, że pozwoliłeś, by Twoje ciało zostało tak zmaltretowane, przybite do krzyża, gdzie za nas cierpiałeś i za nas umarłeś. Zgodnie z Twoim poleceniem, które dałeś swoim uczniom podczas tej ostatniej wieczerzy przed Twą męką, i my dzisiaj, Panie, łamiemy ten chleb na Twoją pamiątkę, wspominając i rozważając to, co uczyniłeś, i dziękując Ci za to wielkie zbawienie. Pobłogosław. Prosimy ten chleb. Daj nam jeść z tego chleba z wdzięcznością, z uwielbieniem, z dziękczynieniem, zwiastując Twoją śmierć. Pamiętając, że zmartwychwstałeś, żyjesz, królujesz i przyjdziesz w swej chwale. I każde oko Cię ujrzy, i każde kolano się przed Tobą zegnie, i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Wyczekujemy gorąco tego dnia. Wołamy z Twoją oblubienicą: przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Królestwo Twoje. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, za wielką łaskę, której możemy śpiewać, o której możemy rozmawiać, rozmyślać, ale przede wszystkim możemy doświadczać. I dzięki też za to, że czas łaski jeszcze trwa. I ci, którzy są zniewoleni grzechem, którzy nie radzą sobie, szukają zbawienia, szukają ratunku, mogą przyjść do Ciebie i prosić o Twoją łaskę, o przebaczenie. I Ty w cudowny sposób to czynisz, że obmywasz grzechy i nie wspominasz ich więcej. I możemy być czyści i wolni od tego ciężaru. Dzięki, Ojcze, że dzisiaj jeszcze jest dzień zbawienia. Obyśmy usłyszeli ten głos. Ci, którzy jeszcze nie narodzili się na nowo. Dzięki też za krew, która obmywa nas, którzy już narodzili się na nowo, ale jeszcze zabrudzają się czasami właśnie poprzez jakieś upadki i możemy powstawać, przyjmując przebaczenie, wyznając grzech. Dzięki Ci, kochany Panie. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, tutaj do tego stołu, gdzie będziemy podawali chleb i najpierw będziemy rozlewali z tego kielicha do tych mniejszych kieliszków, a jeśli ktoś chce pić z kielicha bezpośrednio, to zapraszamy w drugiej kolejności po tym, jak bracia i siostry, którzy chcą pić z tych mniejszych kieliszków, wezmą udział w wieczerzy w ten sposób. Zapraszam też do modlitwy bracia, siostry w tym czasie. Niechaj to nie będzie tylko czas jedzenia i picia. To jest czas, by to czynić, ale jest to też czas dziękowania. Jest to czas wielbienia naszego Boga za to, co dla nas uczyni. Do tego Was zawsze gorąco zachęcam. Abyśmy też w tym czasie kierowali nasze serca na Niego i czy to w cichych, czy w głośnych modlitwach wyrażali nasze uwielbienie na Tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Zapraszamy. Panie Jezu, Ty umarłeś, byśmy my mogli mieć życie. I to jest wieść, która powinna być rozgłaszana. Ratunek od śmierci wiecznej. Dobra nowina, Ewangelia. To jest coś, co powinno wybrzmiewać. I oby jak najczęściej wychodziło z naszych ust właśnie, wychodziły słowa ratunku dla ludzi. Obyśmy nigdy nie milczeli. Dzięki, że uzdalniasz, dajesz odwagę, kiedy jej brakuje, dajesz możliwości, okoliczności. Obyśmy tylko byli dobrymi sługami, szafarzami tych talentów, które dałeś nam. Dziękujemy, że możemy Tobie służyć, dobremu Panu, dobremu Bogu. Amen. Amen. Powstańmy jeszcze wszyscy do modlitwy na koniec. Podziękujmy Bogu za ten czas naszego bycia razem, za słowo, za to wszystko, co dzisiaj Bóg mówił do nas i co czyni w nas. I módlmy się o pozostałą część tego pięknego dnia, o nadchodzące dni, abyśmy chodzili blisko Niego, kochali Go, wzrastali w poznaniu Go i owocnie Mu służyli. Dziękujemy, Ojcze, za ten czas, który dałeś nam tutaj razem, za każdego brata, siostrę, za dzieci, które są z nami, za całe rodziny, które mogły przyjechać. Błogosław, kochany Panie, to wszystko, co dzisiaj dałeś nam przyjąć z Twojego słowa, co mówiłeś do nas przez swego Ducha, obyśmy nie utracili tego, obyśmy nie byli jak ta kamienista gleba, która szybko traciła to ziarno, które na nią podało. Obyśmy nie byli jak ta zachwaszczona gleba, czy ta, która jest na skale, ale byśmy byli tą dobrą glebą, która przyjmuje Twe słowo z wiarą i która wydaje owoc 30-krotny, 60-krotny czy 100-krotny. Obyśmy byli pełni owoców sprawiedliwości, aby to, co Ty czynisz w naszym życiu, przynosiło błogosławiony, trwały, pomnażający się owoc. Błogosław, prosimy to popołudnie. Daj nam dobrze spożytkować ten wolny czas, ten jutrzejszy wolny dzień, nadchodzący tydzień. Strzeż i prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam wielbić Ciebie, świadczyć o Tobie, żyć życiem, które jest Tobie miłe, jako naszemu niebiańskiemu Ojcu. Strzeż nas od złego. Obdarzaj nas mądrością, łaską, wszelką zdolnością, aby owocnie Ci służyć i wielbić Ciebie całym naszym życiem. Oddajemy Ci hołd i cześć za wszelkie Twe błogosławieństwa, a jest ich niezliczona ilość. Bądź wywyższony, bądź błogosławiony, wielki, dobry Boże, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, którego imienia wzywamy, bo jest to imię ponad wszelkie imiona. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Zachęcam, żeby od razu nie wychodzić, tylko jeszcze się przywitać z tymi, z którymi nie zdążyliśmy się przywitać przed naszym tutaj zgromadzeniem, porozmawiać, jeszcze pobyć ze sobą troszkę. Możemy zrobić herbatę, kawę, jakieś ciasteczka położymy na stół, żebyście nie umierali z głodu. Także zachęcam, żeby jeszcze chwilę pobyć ze sobą. Nasza społeczność nie ogranicza się do tej części, ale cieszymy się, kiedy przed zgromadzeniem bracia, siostry się serdecznie witają, rozmawiają. To już jest społeczność. I również, gdy kończy się ta, nazwijmy to, bardziej oficjalna część, nasza społeczność trwa. Niektórzy z nas spędzą razem popołudnie, pójdziemy razem coś zjeść, pojedziemy może nad morze, bo jest niedaleko, czy w jakiś inny sposób jeszcze spędzimy ze sobą czas, także bądźmy ze sobą. Tyle, ile możemy, ile, jeśli nas coś tam nie goni, nie gna, to jeszcze spędźmy trochę ze sobą. Gorąco do tego zachęcam, bracia, siostry. I też w tygodniu się spotykamy tutaj w środy. W czasie wakacji mamy troszkę mniej spotkań, ale mamy tutaj w środę spotkanie, w czwartek czy w piątek, to różnie bywa, w Gdyni czy w Rumi, tam jest grupka, też jest grupka w Strzebielinie w czwartki, także teraz nie ma wakacji? Nie ma wakacji. Też nie ma wakacji. No, wakacje to taki czas, że troszkę mniej tych naszych spotkań, ale można tutaj, jeśli nie jesteście za daleko, przyjechać w środę 18:00, zapraszamy na naszą wspólną modlitwę. I wspólnie przy stole siadamy i wspólnie rozważamy Boże Słowo. Także jesteśmy, jakby ktoś chciał przyjechać, w Ewangelii Mateusza. Teraz będziemy 21 rozdział rozważali w środę, jak Bóg da. Chyba, że ktoś będzie chciał się czymś podzielić, innym świadectwem czy czymś, to jesteśmy tutaj też otwarci na to, żeby te spotkania nie miały jakiegoś sztywnego formatu. Może macie jakieś właśnie... A, Hania ma ogłoszenie. Dziękuję, Haniu. Hania ma prośbę, gdyby ktoś z Was w najbliższy wtorek rano, na którą tam masz być? Na 8:00? Na 6:15. Czyli wcześnie rano dla niektórych. Na 6:15 Hania potrzebuje być w przychodni w Rumi, na Derdowskiego. Gdyby ktoś z Was mógł jej usłużyć, zawieźć ją do Rumi we wtorek rano, to będzie dozgonnie wdzięczna. Jakieś może macie jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Bardzo proszę. Pozdrowienia z Grodziska. Dziękujemy i pozdrawiamy też Grodzisk. Radzi jesteśmy, bo być wśród Was, bracie i sióstr, Waszej społeczności. Dziękujemy bardzo i też pozdrawiajcie braci i siostry w Szczecinku. Z Rzeszowa. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy braci i siostry w Rzeszowie. Od Basi. Dziękujemy i też pamiętajmy o Basi. Basia jest w ośrodku dla osób starszych w Rumi. Czeka na odwiedziny, na telefon, na jakieś z naszej strony gesty miłości. Także przypominam o tym, by siostrę Basię odwiedzać, modlić się o nią i utrzymywać też z nią kontakt, żeby wiedziała, że tutaj nie zapomnieliśmy o niej. Dziękujemy. To uczynimy teraz. Zapraszamy. na kawkę, herbatę, ciasteczko i jeszcze dalszą społeczność.